Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzunk. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Modem Idők, amelynek online-a számára most egy hihetetlen jó hírrel fogjuk kezdeni a műsort, mégpedig az, hogy megszületett a .cat kiterjesztés az interneten. Jaj, de gyerekek! Jó. Örülsz, ugye? Aha. És akkor így elindulhat a www.cati.cat. Remek. Ahol majd a videoblog lesz. De egyébként... Vagy modemidő.cat is. De miért .cat? Hát meg Katalónia. Katalóniát, nem tudom, biztosan... Én rögtön kettre gondoltam, katalán nyelvből, katalán nyelvben biztosan C-vel kell írni a Katalóniát, vagy Katalónia, ugye így kell mondani spanyolul, vagy katalánul? Biztos, én csak azt tudom spanyolul, hogy corazón, meg como estás. Na, de azzal megértetnéd magad, mert Katalónia ott van Spanyolországban. Én ismerek egy spanyol szinkron tolmácsot, fölhívjuk most? Nem kell, de ezt elfogadjuk. Köztársasági elnöknek szokott tolmácsolni, úgyhogy jól na, is. Na, szóval örülsz ennek? Nagyon, annyira boldog vagyok, hogy indíthatod a saját honlapodat. De nem, nekem nagyon tetszik, mert ugye a cat mind két angolul, ez nagyon jó. Azért is érdekes egyébként, mert örülni, Katalónia nem egy önálló ország, hanem egy nagy autonómiával rendelkező ország rész spanyolul. És mint ilyen nem volt még erre példa, hogy önálló doménnel rendelkezzen egy autonóm akkor terület. Akkor lehet, hogy a következő a www.cati.bp lesz. Mint Budapest? Hát nem. Az is jó. Hát mondjuk a székelyeknek, erdélyi magyaroknak. Pont erd? Nem így lehetne mondjuk akár. Na mondok még egy hírt, mert ezt múlt héten elfelejtettem, de most semmiképpen nem szeretném elhagyni. A C3 Kulturális és Kommunikációs Központ harmadik alkalommal hirdett országos versenyt Szabad fogású számítógép címmel 19. életévüket be nem töltött fiatalok számára. Pályázni mindennel lehet, ami számítógéppel készült, lehet játék, honlap, portál, szoftver, animáció, vagy akár robot is. A lényeg, hogy ötletes, egyén és újszerű legyen. És versenye... ne legyen benne betű. Így van. Viszont mondom a betűket, amit be kell gépelni a böngészőbe. http://verseny.c3.hu. Nem bővül tovább az óvodai számítógépes program, pedig Csepeli György szerint szakmai siker. Aztán beszámolunk a 170 ezer nevet tartalmazó hadifogoly adatbázisról, mely nem csak a történelmet szolgálja, hanem még ma is szerepe van az elhalt rokon megtalálásában. Aztán a megapixeles mobillal rendezett digitális fotóversenyről beszélünk. Indulj fotópályázaton fényképezőgép nélkül. A megapixeles képeket pedig egy hasznos programmal lehet feltenni az internetre, PC tip. Utánozzuk a nagyokat, tegyünk föl nagy képeket a webre. Az info szótárban pedig ismét egy technológiai újdonság, egy még ismeretlen képernyő. Új televíziós technológia, új kimondhatatlan kifejezés. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Azt kérdeztem a múlt héten a hallgatóktól, pedig azt gondoltam, hogy nagyon könnyű lesz a kérdés, hogy melyik két nyugat-európai sztár használta Mester Sándor Digimpróját. Ti tudjátok a megfejtést, ugye? Uh-huh. Igen. Na, tessék igen. Akkor diktálni a megfejtést. Mobi. És Razer. Pontosan így van. Hát a hallgatóink sajnos nem tudták megmondani, pedig már többször mondtuk itt a műsorban, és nagyon büszkék voltunk. Pedig a cseten is többen mondták. Igen? Igen? És miért nem telefonáltak? Azt nem tudom, a cseten nem szeretnek telefonálni. Igen. Jaj, Istenem, hát kedves csetelők, tessenek. Telefonszámokat már is mondom, és akkor írjátok föl. 328 85 55. Mondom is a ma esti kérdést. Ki volt Brunswick Teréz? Szerintem ez sokkal nehezebb kérdés. Mit nevetsz? Mindig, amikor elkezded mondani ennek az asszonynak a vezetéknevét, vagy hölgynek a vezetéknevét, azt hiszem, hogy azt fogod mondani, hogy Bruce Willis. Hát az könnyű, az szerintem nagyon könnyű lenne. De most mi Brunswick Terézről kérdezik, hogy ki volt, a foglalkozására vagyunk kíváncsiak. Hát kétféle választ is elfogadunk, bár a kettő eléggé összefügg egymással, és azt is megmondhatom, hogy nem egy mai hölgyről van szó, viszont... Tehát nem Bruce Willis portársa. Nem bizony, viszont hát híres bizonyos dolgokról. Úgyhogy várjuk a választ, a számunk 328-85-55, a nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Spring Office irodai programcsomag, a PC World, a Business Online aktuális lapszáma, valamint ifjabbik Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői lemeze. És akkor az asztaltársaság Szokoli Kati, vagyis Cati. Jó estét kívánok. Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok. Spányik Balázs Csetmen a HTML tanfolyamok üdvöskéje. Szép estét kívánok. PHP. Aki együtt PHP. A... PHP, igen. Bocsánat. Aki együtt a csetel is a hallgatókkal. Hányan vagytok? 8-an. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágy Árpád, és bemutatom a műsorunk két vendégét, Marus Rolandot, a Hadtörténeti Múzeum irattárának vezetőjét. Igen, jó estét kívánok. Valami Csipos Ferencet, az IQSIS munkatársát. Jó estét kívánok. És akkor mindjárt el is kezdjük a beszélgetést, de előtte egy másik témáról lesz szó. Még az Orbán kormány idején született meg az ötlet, majd a Medgyessy kormány idején kezdték el megvalósítani, hogy az iskolák után az óvodák is hasznos felhasználását találják meg a személyi számítógépeknek. Csepeli György az Informatikai Minisztérium politikai államtitkára saját szakmai feladataként is kezeli a Brunswick Terész programot, ami megítélése szerint sikeres, ám a jelenlegi anyagi helyzetben csak a program tovább működtetését vállalja az állam, a bővítést már nem, legalábbis egy ideig bizonyosan. Szalai Dániel azért hívta fel az ismert szociálpszichológust, hogy értékelje a programot. Hol tart most a program, és mik a tapasztalatok a fogadtatás tekintetében? Ma voltam éppen Karancsfőn, ahol azt akartam megnézni, hogy így másfél év után tulajdonképpen mi történt. Hát Karancsfőn legalábbis nagyszerűen működik, azt tudom mondani, 40 gyerek volt, heti átlagban egy gyerek kb. 20 percet dolgozik a munkállomáson, és az óvónők egybehangzó állítása szerint azok a dimenziók, amelyek mindig is fejlesztési célpontként voltak kitűzve, tehát az együttműködési készség, akkor a kéz és a szem koordinációja, akkor a szociál által lehetővé tett különfajta ilyen megismerési készségek, mint a szánt felismerés, alakfelismerés, csoportosítás radikálisan fejlődik, és mindez a szülők legteljesebb elégedettségére. Akkor átmentem az iskolába, és azt láttam, hogy sokakat aggodalma töltötte korábban, hogy esetleg ezek a gyerekek, akik mind hátrányos helyzetű településeken élnek. Ha átkerülnek az iskolába, akkor a rosszul felszerelt iskolai körülmények között mi történik velük, és hát azt láttam, hogy az iskola is jól fel van szerelve, tehát ilyen szempontból nem fog kárba veszni az a készség, amit elsátítottak. Most már több tízezer gyerek ment át az a programot. Folytatódik-e tovább a program? Mennyi van még hátra? Az igazi kérdés a bővítés. Folytatni kellene, de a költségvetési feltételek sajnos nem alkalmasak a folytatásra, úgyhogy ilyen szempontból az, ami van, az megy tovább, és azt monitorozzuk is, de bővítésre nincs lehetőség. Tudunk-e a Brunswick Terész programhoz hasonló külföldi példákat, léteznek-e? Maga az elgondolás is úgy született egyébként, nem is a mi kormányunk alatt, hanem még 2001-ben Pálinkás József vezette minisztériumban született az első előterjesztés. Egy brit példára alapozódott, és az Egyesült Királyságban teljesen hasonló elvek alapján indult el a program, mint nálunk, és az Egyesült Királyságban nem a területi egyenlőtlenségek az érdekesek, mint nálunk, hanem inkább a bevándorlás kapcsán jelentkezett peremleszorulás, és ugyanazok az eredmények születtek, mint nálunk, tehát a hátrányos helyzet okozta különbségek kiegyensúlyozására ez az eszköz messze menően alkalmasott, és több száz munkállomást létesítettek, és ilyen szempontból a brit eredmények azok összhangban vannak a magyar eredményekkel. Itt a Modem Idők, és most témát váltunk. Egy olyan témáról beszélünk, ami engem is meglepett a napokban, amikor megkaptam a hírt erről a bizonyos hadifogoly adatbázisról, mert azt mondták nekem, hogy még a mai napig felkeresik a Hadtörténeti Múzeumot és intézetet különböző, hát most már idősödő emberek, hogy meghalt rokonaik után érdeklődjenek, mert a Hadtörténeti Múzeumtól és intézettől remélnek még információkat. Hogy lehet az, hogy 2005-ben még mindig előfordulhat, hogy valaki ilyenkor kezdi el keresni a rokonát? Kérdezem ezt Marus Rolandtól. Igen, ez azzal magyarázható, hogy 40 évig gyakorlatilag az agyon volt hallgatva ez a téma. Nem kell magyarázni, hogy a II. Világháború után ez nem volt egy hálás dolog ezzel előhozakodni. És igazából a 90-es évek második felétől lehetett ezzel foglalkozni egyáltalán, itt a rendszerváltás után, de a 90-es évek második felétől kezdtük ezt feldolgozni, illetve az elődeim. És ugye nem is voltak meg az adatok, ugye? 90-ig egyáltalán. Megvoltak. Vagy legalábbis itt Magyarországon. De, megvoltak. Az adatoknak egy nagy része megvolt, az, ami a Magyar Királyi Honvédség nyilvántartásai, azok megvoltak, az a HM-nek a 22-es veszteségosztálya volt, ez rendelkezésre állt már akkor is, csak föl kellett dolgozni. Valahol elrejtve egy pincében, sok-sok papíron? Ez a Honvédség központi iratterában volt akkor is, mint ahogy most is nálunk van. 600 000 karton az egyik része például, az a veszteségi nyilvántartás, ami azt jelenti a veszteség gyakorlatilag, hogy ebben nem csak az elesettek vannak benne, a meghaltak, ami két különböző dolog, ugye meghaltok betegség, vagy bármi másból is, az elesett az ellenséges bántástól, a sebesültek, betegek, stb. Ezek kartonformában léteznek. Meg a foglyok is, ugye, akiket elhurcoltak esetleg. Eltűntek vannak még, kampány részezők, illetve hadifogságban jutott ilyen rubrikák vannak a kartonon magán rajta, illetve a személyes adatai, illetve a katonai adatai, tehát rendfokozott állománytest, csapattest. De akkor mindenkiről volt adat itt Magyarországon? Azokkal, akivel történt valami, tehát az előfelsorolt dolgok közül történt valami, a világháború folyamán azokról született ilyen adatbázis, illetve ilyen nyilvántartás. A háború vége felé ezt már nagyon rosszul vezették. Egyértelműen már bent voltak az, hogy a csapatok az ország területén nem tudtak ezzel foglalkozni. Ezt mindig az adott alakulatnak kellett jelenteni, egyébként a HM22-es veszteségi osztály felé milyen veszteségek érték, de 44 őszétől ez már nem volt pontosan vezetve. De jöttek még adatok az Oroszország területéről, vagy a Szovjetunióból is. Így van, mind a mai napig is érkeznek adatok. Egyébként ez a vicces, hogy belegondol, hogy 2005 van, és még mindig jönnek adatok. Hát akkor meg kellett volna születnie, amikor az esemény megtörtént, nem? Így van. A emberi logikával ugye így gondolkodunk, de hát az előbb említett ezt a 40 évet. Ez azért valahogy engem nagyon-nagyon megráz, hogy egy ország, egy nemzet hadseregében meghaltak emberek, és nem volt szabad vele 40 évig foglalkozni. Gyakorlatilag így van. Nem volt ildomos. Tehát az a 40 év, az tudjuk, hogy... Ugyanolyan magyarok rész, voltak, így mint van, pontosan így van. Ezért kell még mindig ezzel foglalkozni. Nagyon sok telefonhívást kapunk megkeresés levélben, mind a mai napig, és ebben segített nekünk az EQSIS Kft., akikkel közösen csináltunk egy adatbázist. Mi rendelkezésre bocsátottuk a nyilvántartást, ők pedig egy módszerrel elvégezték ezt a úgynevezett ninkronizést, de inkább erről akkor átadnám a szót. Mindjárt erről is kérdezzük Sipos Ferencet, de hogy is volt, mert ugye itt én öt adatbázisról, vagy öt adatkupacról hallottam, amit így össze kellett dolgozni. Ezeknek azért mik voltak a forrásai? Mert azt hallottam, hogy ezek eléggé különböző helyről származnak. Igen, jelenleg öt adatbázis található az interneten. Az egyik, amit az orosz adatbázisnak nevezünk, ezt Oroszországból kaptuk meg, ez mintegy 66 ezer fő tartalmaz. Ezek azok a személyek, akik a Szovjetunió területén elhunytak a halifogoly táborban. Ezen kívül... Ti is szerepelnek véletlenül a nyilvántartásban. Ez az orosz nyilvántartás. Az orosz nyilvántartásban. Valószínűleg van több is náluk, több emberre vonatkozóan, de egyelőre ennyit adtak át. Tehát későbbiek folyamán lesz még majd tárgyalások folynak. Aha. De ez még a jövő zenéje. Ezen kívül még a Magyarország területén, a történelmi Magyarország területén elhunytak, esettek szerepelnek a másik nyilvántartásban, 40 ezer fő, illetve a keleti fronton esettek, ez kb. 30 ezer főt tesz ki, és van még egy temetői nyilvántartás, amely pedig a 40 ezer főt tartalmaz, ez a Szovjetunió területén eltemetett halifoglyok. Ez olyan 170 ezer fő összesen, így jön ki ez a szám. A 40 ezer nevet úgy kellett begyűjteni, hogy végignézték a sírköveket, és így felirogatták a neveket, vagy milyen módon? Oroszországban nincsenek sírkövek. 95 óta van egy kormány megalapodás, azóta végezzük el gyakorlatilag a feltárást, illetve rosszul mondtam, nincsenek sírkövek, síremlékek vannak, amiket mi állítottunk. A kormány megalapodás értelmében a volt Szovjetunió területén, a mai fák országokban vannak gyakorlatilag 360 helyen van felállítva egy emlékmű a hadifogoly temetők területén. Ezen a következő szerepel, itt magyar hadifoglyok nyugszanak, a II. Világháború áldozatai. Ezen kívül a Doni területen van kettő magyar központi katonai temető, Bogyerevkán, illetve Rutkinóban. Itt több tízezer ember van újra temetve. Tehát az konkrétan azok, akik a Doni területen hunytak el. Ekkora most az érdeklődés? 40-50 névről hallottam, de gondolom ez nem folyamatosan minden nap jelentkeznek ennyien. Nem, ez változó, ez attól is függ, hogyha egy újabb kárpótlási törvény jelenik meg például, akkor nagyobb a dömping nálunk, akkor jóval többen jelentkeznek. De átlagban azért hetente mondjuk egy tucat legalább, aki megkeres ilyen ügyből bennünket. Meg most, hogy hírt hát most igen, hogy nagyobb a publicitása, így jóval több a telefon is, meg az érdeklődők száma. Ferenc, mi ebben az informatikai kihívás? Hiszen ezek az adatok leginkább ilyen kartonlapokon, vagy éppen temetőkből származó információk, tehát ezeket újra föl kell vinni, valakinek be kell gépelni? Természetesen ezeket rögzíteni kell valamilyen elektronikus formában és egy adatbázisban tárolni. De mint hallottuk, 5 adatbázisról van szó, és az egyik civil betűs, amit valamikor a Hajdanán rögzítettek a fogolytáborokban az adminisztrátor. Akkor azt konvertálni kell magyarra, ugye? Vagy és tulajdonképpen itt kerültünk mi képbe, mert 98-ban megérkeztek ezek az adatok Oroszországból, és 2001-ben egy fiatal kollégám olvasott egy cikket, hogy nehézségekbe ütközik ezeknek az összefésülése. És habozás nélkül jelentkeztünk a Hadtörténeti Intézetnél, és mivel mi üzletszerűen foglalkozunk adatbázisoknak a megtisztításával, adatminőség javítással, és felajánlottuk az együttműködésünket, és 2001 végére el is készült. Volt egy ilyen program, modul, ami a cirill betűket átalakítja a latin betűre? Hát nem volt ilyen, ezt kidolgoztuk. Aha. De egyszerűbb lehetett, hogyha már volt valami hasonló. Hát ez nem eljárás. Volt triviális, ugye, mert az ottani a cirill betűs rögzítésbe is hibák kerültek, ugye, egy orosz anyanyelvű. Hát meg arról nem is beszél, hogy a két nyelv fonetikáját, a hangzása, a hangjelölés, az teljesen más. Tehát egy Kovács Antalt hogy írnak le cirill betűkkel? A csébetű, ugye egy betű a cirill betűkkel. És ha meg kettővel írja le, akkor már nem tudjuk azonosítani. Szóval, hát ez volt az első számú probléma, hogy a cirill betűknek az átfordítása magyar. Erre egy egyszerűsített 20 karakterből álló ABC-t dolgoztak ki a kollégáim, és ennek a segítségével átkonvertálták a cirill betűs adatokat latin betűsre. Ja. És a neheze tulajdonképpen ezután jött, mert ugye ebben többszörösen kerültek hibák. Igen. És ezeket az adatokat a párját kellett megkeresni a magyar nyilvántartásokban. Igen. És itt jöttek az adatbányászati technikák, linkanalízisnek hívják ezt a módszert. A részleteiben most hadd ne menjek bele, bár nagyon izgalmas. És ebből a 60 ezer tételből 6 000-et nagy valószínűséggel, és 27 000-re pedig igen nagy valószínűséggel mondjuk, hogy azonosak. Mégis mi volt ennek a lényege? Tehát részinformációkat lehetett megtalálni mind a két adatbázisban, ami így ilyen módon összeköthető? Hogy mondjuk születési helye, évszáma, és akkor ezeket hát lehetett összehasonlítani? A különböző adatokból különböző részinformációkat kellett súlyozni, és ezek alapján megkeresni a párokat. A születési év, az édesanyja, édesapja neve, és a névben lévő torzulások mellé is meg kellett keresni a párokat, tehát bizonyos valószínűséggel. Tehát most jelenleg 27 ezer tétel van, amire azt mondjuk, hogy igen nagy biztonsággal megtalálható a magyar nyilvántartásokban is. Tehát ez az a 27 ezer ember... De 100, mennyit mondtál? 170 ezer, vagy 140 ezer? Ez az összes adatbázis, ami az interneten szerepel. Ebben vannak átfedések, illetve a két adatbázis, ami a Magyarország területén elesettekről szól, illetve a keleti fronton elesettekről, az a kettő, az kizárja a másik kettőt. A 66 ezer fő, illetve a 40 ezeres temetői adatbázis, azok nagyjából vannak átfedések. Értem. Tehát az mind a kettő az Oroszország területén. Tehát akkor jobb az eredmény, tehát nem a 140 akárhány ezerhez képest 27 ezer tudtadok megfejteni, hanem jóval több. Tehát csak egy kis része az, igen, ami... Igen. Szóval egy adatállomány keletkezik. Ez elérhető az interneten, vagy valaki... Igen, ez 2001 óta elérhető az interneten. Igen nagy az érdeklődés mind a mai napig, és hát egy nagyon nagy levelezést őrzünk, és el kell mondani, hogy fantasztikus a hatása azokban a családokban, akik megtalálják rokonokat, ismerősüket, és végre megtudják a tényt, hogy tényleg meghalt, és megtudják, hogy hol van eltemetve. Uh-huh. És nagyon sokan ilyenkor aztán indulnak ki. De nem csak Magyarországról, hanem a világ számos országából vannak jelentkezők. És hát itt hadd meséljem, hogy 2 évvel ezelőtt Párizsban egy konferencián adtuk elő ezt a megoldást, és ott is amerikaiak, izraeliek jöttek, és megtalálták a nagypapának a sírhelyét. Fantasztikus emberi hatása van ennek. És itt most gyorsan el kell mondanom, hogy most elseje óta nem csak interneten, hanem a mi call centerünkön keresztül is ez elérhető. Tehát akinek esetleg gond az interneten keresni, az fölhívja a mi telefonszámunkat. Mondd el, nyugodtan, igen. 061-236-6797. És akkor ott valaki emberi hangon segít. És itt a kollégáim segítenek megoldani, a nehezebb esetekben pedig a hadtörténeti intézet munkatársaival együtt keresik. Ez fontos, tehát nem szabad arra számítani, hogy mindenképpen megtalálják. Nagy valószínűséggel megtalálják, de előfordulhat, hogy jobban kell valakit keresni. Igen, és az részletesebb adatok után csak a hadtörténeti intézet munkatársai tudnak utána nyúlni a kartonokban. Roland, elkészült ez az adatbázis teljesen? Tehát megtörtént a teljes feldolgozás, vagy azért vannak még ebben fehér foltok? Ez elég bonyolult terület. Többfajta papíralapú adatbázisunk van, amit fel kéne dolgozni. Többek között érdemes lenne a visszatért hadifoglyoknak az adatbázisát is összevetni a teljes adatbázisokkal, akkor sokkal árnyaltabb képet kapnánk az egészről. Nekünk van egy olyan adatbázisunk, ami olyan 250 ezer főről szól, akik visszatértek hadifogságból. Ez közel se a teljes létszáma, pláne nem azokhoz képest, akiket kivittek, mert körülbelül 7-800 ezer főt vittek ki, és ennek jó, hogyha a felé visszatért. Tehát rengeteg emberről van szó. Lenne itt még feldolgozni. De mondom, ez anyagiak miatt ugye még eddig nem valósult meg. Tipikusan olyan példa ez a hadifogoly adatbázis, ugye, ami számítógép nélkül elképzelhetetlen lenne. Tehát 250 ezer emberről az adatokat egyszerűen átnyálazni, hát hosszú évekbe. Nem is beszélve arról a 7-800 ezerről, akit kivittek. És ebből ugye 250 ezer valószínűleg visszajött. Hol van a többi iszonyatos mennyiségű? Tényleg. Van ebben valamilyen szakmai továbblépés? Akár a Hadtörténeti Múzeum számára, akár az IQC számára? Informatikai szempontból, vagy akár szakmailag, történelmileg? Mindenképpen. Azt tudom mondani, ez nagy áttörés volt egyébként, amit az IQC-szel sikerült végrehajtani, az adatbányászat. És gondolkozunk a továbbiakon. Hogyha megfelelő anyagi áttérrel fogunk rendelkezni, akkor mindenképpen visszük tovább ezt a dolgot, mert szükség van erre. Köszönöm szépen, és sok sikert hozzá. Köszönjük. Szati online minden héten fotózik itt a stúdióban, ezúttal most nem fog, mert nem tudom, nincs kedved hozzá, hogy nem hoztad a fényképezőgépet. Meg én sem hoztam. Na nem baj. Viszont készülsz arra, hogy fotóversenyen vegyél részt. Sajnos nem készülök, mert nem tud a fényképezőgép, vagy a telefonom fényképeket készíteni. És az a verseny csak telefonos? Ez a fő kritérium, hogy legalább 1 megapixeles fényképezőgéppel. Jó, legyen a mobilodban. Fényképezőgép legyen a mobilodban. Igen. Ugye? Figyelek. Rendőrgéppel nem is lehet. Nem, ezen nem. Próbálkozz egy másik fotópályázaton, hogyha nagyon szeretnél, de ezen nem. Ez egy olyan verseny, amelyiken kizárólag csak rossz minőségű fotókat lehet beadni, ugye? De olyan undok vagy, Zoli. Milyen képet lehet csinálni? Egy telefonba szerelt, maximum 1 megapixeles. Nagyon érdekes. Autofókuszos, minden autofix. Van ebben lehetőség, nem? Mit mond a fotós? Van, bőven. Hát figyelj, vannak olyan. Van például olyan, amit képtelen lennél, fizikailag képtelen lennél lefényképezni egy fényképezőgéppel. Például? Hát például akármi, apró helyen, akár nem tudom, hát most millió dolog van, nem ahova tudom, nem tudom elképzelni. Egyébként az élethelyzet maga más, hogyha mobillal fényképezünk, mert ugye hozzászoktunk a fényképezőgéppel, együtt járt egy szertartás, amikor fényképezünk, tehát nekiállunk fotózni. Hát azért ma már a digitális fényképezőgépek korában, azzal nem, az nincs. Ezzel elkezdett változni, de a mobiltelefon is. A mobiltelefon mindig nálad van, és bármikor fotózhatsz vele, hogyha van benne fényképezőgép, persze. Kihúzod a zsebedből is. Nyomsz egyet, és ott a fotó. Tehát olyan pillanatokat lehet itt elkapni, inkább, amire... Szerintem inkább abban lehet a különbség, nem? Hogy valahogy ezen a vonalon, amit Árpi mond, hogy olyan helyeken, olyan szituációkban, olyan stílusban is előfordulhat a fényképezésnek az ötlete, ami egy hagyományos fényképezőgéppel nem, illetve csak annál, aki hivatásos fotós. Igen, mert vagy fotózni szeret, akinek mindig van fényképezőgép, nem megy sehová se gép nélkül. Vagy pont fordítva, tehát fölmerülhet a fényképezés ötlete, de nem veszed elő ezért a fényképezőgépet, nem bányászod elő, nem állítod be, viszont ott van a telefonod, és egy kattintással megvan. Mondom, szerintem mai digitális gépek korában ez már nem változik. Téma, hogy be kell állítani a gépet. Előveszed, puff, fényképezel. Nem mindenki szokta még meg egyébként. Ez érdekes, ez, ez viszont lehet érdekes, mert tényleg az ember többször veszi elő talán a mobilját, amivel, hogy van benne fényképezés. És a versenyben az érdekes, hogy profi fotósokat indítanak, ugye? Bizony, 5 világhírű fotós választották ki ők a zsűri nekik kell versenyezni. Azt hittem, hogy nekik kell versenyezni, ők ilyen egy megapixeles. Az lenne az igazi, profikat beállítani. Milyen, tudnak-e képet csinálni egy ilyen mobiltelefonos? Van egy weboldal, ez a www.színyú.com, tehát színyú.com. Láss újat. Láss valami újat, ez a lényege. Igen, és itt van általuk elkészített fotó, amit ők is telefonnal készítettek. Az a lényeg egyébként a pályázatnak, hogy olyan képeket várnak, aminek vagy olyan a témája, amit egyébként még nem fotóztak le, vagy pedig egy olyan dolog, amit ilyen szögben, tehát valami különleges szögben sikerült neked elkapnod. Egyébként a részvételi feltétel az, hogy múlja 18 éves, és legyen egy megapixeles képet csinálni tudó telefonkészüléket. Rögzíteni képes. Igen. A nyeremény pedig egészen különleges, semmi pénz, semmi tárgynyeremény, de mégis hatalmas. Tehát... Egy rendes fényképezőgép. Nem, én egyébként nem, figyelj, én nagyon nagy... tűzbe. Igen. Én nagyon-nagyon örülnék egy ilyennek. Egyik fotóssal el lehet tölteni egy napot asszisztensként. Egy egész napot. És meg lehet lesni a módszereket. Igen, és tudod, ez nem ilyen, hogy cipelem utána az állványt. Szóval ez így igen, felkeltett az érdeklődésemet, de akkor sincs olyan telefonom, amivel tudnék fényképezni, úgyhogy buktam ezt a dolgot. Na, majd jövőre talán. Na, gyorsan menjünk tovább. Balázsnak is a megapixelekhez kapcsolódik a témája a PCT-ben. Igen, van egy nagyon jó pofa módszer, tudnék, hogyha kiindulunk abból, hogy egy megapixeles képet szeretnék felrakni az interneten, rögtön abban a problémában ütközünk, hogy egyrészt eszméletlen nagy, tehát le is kell tölteni, másrészt pedig jóval nagyobb, mint hogy meg tudsz... feltölteni. Hát igen, föl is kell tölteni, le kell tölteni, ugye? És nagyobb, mint amit meg tudsz jelenteni a monitoron. Így van. Tehát, kilóg a böngészőből. Mondhatjuk olyan, így is, meg a monitor oldalából is még meg jócskán. Meg egyébként amúgy sem érvényesül ez a marha nagy felbontás a képernyőn. Hát. Na és erre kitaláltak egy állati jó módszert, több réteget készítenek a fényképezőgépről, különböző nagyításokban, mondhatjuk, hogy kicsinyítésekben, a legnagyobb kicsinyítésben az egész képet látod nagyjából monitor szélességben, és aztán bizonyos részeire rá tud zoomolni, és akkor az a terület, amit ott tulajdonképpen kiválasztasz, az jön be neked egyre nagyobb nagyításban, és ez onnan lehet ismerős például, hogy ugyanígy működik, vagy hasonló módszerekkel működik például a Google Earth, ugyanez a történet. Térkép alkalmazás. Vagy bármelyik térkép alkalmazás, igen, hogy megnézed nagyba ugyanez először a Földet, aztán rá tudsz zoomolgatni egy kicsibe. Mint akkor... hogyha a világűrből rá közelíteni a Budapestre. Így van. Ez egy teljesen ingyenes program, egy bizonyos Zoomifier című program, meg lehet csinálni, még különböző ilyen kezelőszerveket is kirak a képernyőjára, tehát érdemes vele kísérletezni. Ez volt a másti PC tip, és akkor még egy kis időnk van az infószótára is. Van egy újdonság. Igen, teljesen új technológia. Napokban akadtam rá valamelyik internetes oldalon, hogy miféle új televíziók vannak már. Beszéltünk az LCD-ről, de eszemágában nincs. Ahogy bemutatták, hogy milyenek ezek az új tévék, eldöntöttem, hogy még 10 évig biztos, hogy nem fogok újat venni, mert a CRT az mindent ver eddig bizonyos mindegyik más szempontból. Na, szóval, de ez az én szubjektív véleményem, nem kell bántani. Az LCD-ről már beszéltünk, ugye a Liquid Crystal Display, és ennek van egy érdekes változata, amikor szilikon lapra, szilikon felületre vetítik rá, vagy azok között van a folyadék kristály, és ezt úgy mondják, hogy nagy L nagy C, kis O nagy S. Liquid Crystal on Silicon, tehát folyadék kristály szilikonon. Tehát most már vannak ilyen tévék. Azt fogjuk mondani, hogy LCOS tévén van. Nekem nem lesz Balázshoz. Ilyen. Figyelj, nem lesz kicsit sok a jóból, hogy ennyiféle képernyő szabvány, meg lehetőség, meg forma van, már megegyezni nem lehet. LCD, TFT, plazma, DTS. De probléma, ugye? Vagy meglátjuk. Mi marad meg szerinted? Nem tudok rá tippeni. Szerintem valamelyik, ami most jön ki, tehát ez le fogja váltani, generációváltás lesz valószínűleg. Meglátjuk. Eddig tartott ma a modemidők, a honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztal társaságát hallották, viszontlátásra.